Jutro wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O jedności w obliczu walki z epidemią mówił w swym orędziu do Polaków z okazji święta 3 maja prezydent Andrzej Duda. Najwięcej nowych infekcji w Polsce odnotowano tym razem w województwie śląskim. Do prawie 135 tysięcy wzrosła liczba osób zakażonych w Rosji. W orędziu do Polaków w Narodowe Święto 3 maja prezydent Andrzej Duda wiele słów poświęcił walce z epidemią. Jak powiedział, myśl o tej rocznicy towarzyszy nam w szczególnym czasie, gdy nasz kraj zmaga się z nieznanym od dawna zagrożeniem. Potrzebujemy ładu, porządku, jedności, które chroni i zabezpiecza Konstytucja po to, aby państwo mogło dalej sprawnie przeciwdziałać epidemii, broniąc bezpieczeństwa obywateli zarówno w wymiarze zdrowia i życia, jak też w wymiarze gospodarczym, zachowania miejsc pracy i wsparcia polskich przedsiębiorstw. Prezydent mówił też, że wielu Polaków nadal lęka się o swoje zdrowie i życie i wielu opłakuje bliskich. Podkreślił jednak, że udało się ograniczyć rozmiary tragedii. Życzenia prezydentowi oraz wszystkim Polakom z okazji majowego święta przesłał prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. Przypomniał, że Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów przeszła do historii jako pierwsza ustawa zasadnicza w Europie, a jej duch i podstawowe założenia aktualne są do dziś. Konstytucja i jej hasło za naszą i waszą wolność były inspiracją dla pokoleń w walce o wolność i niepodległość. Czytamy w liście do prezydenta Andrzeja Dudy. Litewski przywódca zaznaczył, że współpraca w ramach Unii Europejskiej i NATO oparta na wspólnych wartościach i zasadach demokracji pokazuje, że Polska pozostaje dziś bliskim sąsiadem Litwy, a oba państwa wspólnie stoją przed tymi samymi wyzwaniami. Podkreślił, że fundamenty państwowości Litwy i Polski w dalszym ciągu wzmacniane są za sprawą przyjaźni naszych narodów. Wyraził też nadzieję, że wspólnymi wysiłkami pokonamy pandemię i wyjdziemy z niej mocniejsi i bardziej zjednoczeni. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. O 318 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 15 kolejnych zmarłych z tego powodu poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory z COVID-19 wyleczono w Polsce 3945 pacjentów. Najwięcej nowych zakażeń, 130 odnotowano w województwie śląskim. Prawie 2800 osób przebywa z tego powodu w szpitalach, a ponad 96 tysięcy w kwarantannie. Do prawie 135 tysięcy wzrosła liczba osób zakażonych w Rosji. Służby sanitarne podały, że w ciągu doby zdiagnozowano ponad 10,5 tysiąca nowych przypadków. To najwyższy przyrost dobowy od początku pandemii. Wzrostowa tendencja utrzymuje się w tym kraju od kilku dni. Najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Moskwie. Stołeczne służby sanitarno-epidemiologiczne zdiagnozowały 5948 chorych na COVID-19. Co najmniej połowa wykrytych przypadków ma przebieg bezobjawowy. Według oficjalnych danych w Rosji od początku pandemii wyzdrowiało 16639 osób. Zmarło w związku z powikłaniami spowodowanymi wirusem SARS-CoV-2 1280 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Radio. W Zakopanem auto wypadło z drogi, ścięło latarnię i zatrzymało się na słupach tablicy z oznakowaniem. Po przyjeździe policji nikogo nie było ani w samochodzie, ani w pobliżu. Z relacji świadków wynika, że pojazdem jechało kilka osób. Nie wiadomo, czy były poszkodowane. Zatrzymano 24-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego, mówi Agnieszka Szopińska z tamtejszej komendy. W toku prowadzonych przez nas czynności udało się zatrzymać jedną osobę, mieszkańca powiatu tatrzańskiego, który jest podejrzewany o kierowanie tym samochodem. Jest to osoba, która znajdowała się w stanie nieczuźwości, dodatkowo z zakazem prowadzenia pojazdów. Dalsze czynności w tej sprawie są w toku. Za jazdę po pijanemu grozi do 2 lat więzienia. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grazdowski. Od jutra do 9 maja treningi w drużynach piłkarskiej Ekstraklasy będą mogły odbywać się w 14-osobowych grupach, a nie w 6-osobowych. To wiemy już od wczoraj. Od 10 do 24 maja razem trenować będzie mogło nie więcej niż 25 osób korzystających z tych samych obiektów z wyłączeniem ich obsługi. Tego dowiedzieliśmy się dzisiaj. No więc piłkarze od jutra zaczynają, czy chcą, czy nie. Dyrektor sportowy Mistrza Polski Piasta Gliwice Bogdan Wilk przekonuje, że jego drużyna jest gotowa na powrót do treningów. Każdy chce już zacząć trenować, każdy chce grać. No a od poniedziałku będziemy mieli wszyscy robione testy. Pojedynczo będziemy przychodzić co 10 minut, każdy, te 50 osób zostanie przebadanych. Wieczorem będą wyniki testów. Jeśli tak będzie, no to dopiero we wtorek zobaczymy wszystkich zawodników. Jesteśmy dobrej myśli, chcemy grać i chcemy się dobrze przygotować. Mamy już plan przygotowany, jak to ma wyglądać, gdzie będziemy trenować, jakimi metodami. Zastanawiamy się, czy może, też nie wiemy, czy to będzie możliwe, ale gdzieś pojechać na jakieś zgrupowanie parodniowe, ale nie wiemy, czy to w ogóle będzie możliwe. Jeśli tak, to chyba z tego skorzystamy. Nie wszędzie idzie tak jak u nas. Francuzi, Holendrzy i Belgowie zdecydowali o zakończeniu rozgrywek. Niemcy chcą grać, ale nie wszyscy. Pracujący przed laty w lidze niemieckiej trener Winfried Schäfer jest pesymistą, jeżeli chodzi o dokończenie sezonu. Wiem, że dla wielu jest to ważne, ale nie wierzę, że się uda, powiedział 70-letni szkoleniowiec. Do powrotu zbierają się też w Anglii, choć z oporami. Gary Neville, były zawodnik Man United, prowadzi kampanię mającą na celu nierozpoczynanie rozgrywek. Kasa nie jest najważniejsza. Najważniejsi są ludzie i zdrowie, mówi. A z kolei prezes Crystal Palace powiedział dziś, że jeżeli rozgrywki nie zostaną wznowione, Premier League zginie w powodzi pozwów sądowych. Broni się desperacko Formuła 1. Odwołuje wyścigi, przekłada, ale ciągle oświadcza, że między lipcem a grudniem odbędzie się od 15 do 18 wyścigów. Najpierw podwójne wyścigi mają odbyć się w Europie, potem przesuną się na wschód, do Ameryki w listopadzie i na Bliski Wschód w grudniu. Były szef sportowy w Pirelli, Paul Humphrey, uważa, że formuła goni w piętkę. Jest zdesperowana i niepoważna. Decyzja o odwołaniu sezonu powinna zapaść jak najszybciej. Jak zatrudniać kogoś do filmu, to oczywiście tylko najlepszych. Islandczyk Hafthor Bjornsson, który grał Górę w serialu Gra o Tron, jest silny, okazuje się, nie tylko w filmie. Właśnie ustanowił rekord świata w martwym ciągu, podnosząc sztangę o wadze 501 kg. To wynik o kilogram lepszy od poprzedniego rekordu z 2016 roku, a wyglądało, jakby podnosił skrzynkę jabłek. O sporcie znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur i możliwe przelotne deszcze oraz burze. Najwięcej w pasie od Mazur po Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 11 stopni na południu do 17 na Podlasiu. W nocy także może przelotnie padać i gdzieniegdzie zagrzmieć. Na termometrach od 2 do 7 stopni. W Dolinach Karpackich przygruntowe przymrozki do minus 3. Jutro podobnie jak dziś, choć już nieco więcej słońca, zagrzmieć może na południu Polski. Temperatura od 12 stopni w Koszalinie do 17 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Co jest jutro? Wielkie otwarcie, Marian. Czego? Sklepów Media Expert. Co to oznacza? Mega okazje. To co jutro robimy? Kupujemy. No. Już jutro wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Gabi Darmetko, Michał Jakubik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. 8 minut po 15. Na początek trzeciej godziny naszego spotkania mówimy Państwu hej. hang on to the sky, come down, they told me with all the honey out there. Said honey, gold, jewels, money, women, wine, cars that shine. I don't know what he was talking about, but I think I had an idea. He said smell the rose, the sweet, sweet rose, catch the sun, find where it goes. Smell the rose, the sweet, sweet rose, it goes from castle walls in heaven. In heaven, yeah. I was trapped in the city one day, everybody was flashing by me, like images of tombstones, images of tombstones. On a Friday night I seen everybody looking for that little bit of honey, to alleviate the pain, to alleviate the pain. Well, if it feels like summer, you're catching the sun, and I'll wait for the evening to fall. The sun. Hey Dude, tak zespół Kula Shaker rozpoczynał 24 lata temu swoją płytę K, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres, ale przypomnę również, że pod nieobecność na antenie ABC Popkultury, mojej audycji, działa niezmiennie facebookowy profil ABC Popkultury, pełen rekomendacji filmowych, serialowych i komiksowych. I tam też znajdą Państwo informacje o kolejnym odcinku Popcastu, czyli mojego podcastu o popkulturze. 11 epizod jest już dostępny od rana, a wśród moich rekomendacji, które się w nim znalazły, jest kilka godnych zapamiętania nazwisk. Jedno z tych nazwisk brzmi Stissel. So when it love Izraelski serial Sztisel o rodzinie ortodoksyjnych Żydów z Jerozolimy jest tak znakomity, że nie będą Państwo się mogli od niego oderwać, gwarantuję. A to był krótki fragment ścieżki dźwiękowej, którą napisał Avi Beleli. Zostańmy przy ścieżkach dźwiękowych. Kazewo Atsumete, zespół Happy End, to z filmu Sophie Coppoli Między słowami. To właściwie jeden z tych filmów na uspokojenie, które polecam Państwu codziennie wieczorem na profilu facebookowym audycji ABC Popkultury. 19 minut po 15, dziś 3 maja, 229 lat temu podpisano Konstytucję 3 maja, a o tym, jak to wyglądało, co się wtedy działo, mówią oczywiście źródła historyczne, co w nich można wyczytać w rozmowie z Izabelą Woźniak, Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski. Zacznijmy od tego, że była piękna, słoneczna pogoda. Nie wiemy ile stopni, ale tak przekazują źródła. Tak czy inaczej, atmosfera była gorąca. A wokół zamku przed godziną 10:00 kilkudziesięciotysięczny tłum zebrał się przed zamkiem. Oblicza się, że około 20 tysięcy mieszczan, rzemieślników, pospólstwa przyszli z chorągwiami, ze sztandarami i czekali na coś wyjątkowego, to co zaczęło się dziać na sali sejmowej. Oni wiedzieli, co się będzie działo? Atmosfera w mieście była gorąca od 20 mniej więcej kwietnia, ponieważ zostało wówczas podpisane prawo o miastach. Trzeba pamiętać, że 2 lata już Sejm obradował. Warszawa stała się miastem absolutnie politycznym. A więc mamy do czynienia z potężnym entuzjazmem, celowo oczywiście podgrzewanym tych, którym zależy na sukcesie. Jest to stronnictwo patriotyczne, połączone z królem, co rzadko się zdarza. Niekoniecznie im było po drodze jeszcze parę miesięcy wcześniej. Jak długo trwały te obrady? Jak długo trwało to podpisywanie samo tej konstytucji? O 10:45 król zabiera głos, zaczyna się posiedzenie, trwa do godziny 18:00. Opozycja dowiedziała się o planach spiskowców Stowarzyszenia Patriotycznego i wysłała do boju najbardziej wygadanego ówczesnego posła, którego dzisiaj określilibyśmy mianem pożytecznego idioty. Jan Suchorzewski, poseł Kaliski, który zaczynał wypowiadać przeróżne androny, a rozpoczął od tego, że zaczął na czworakach, a później na brzuchu pełzać do tronu królewskiego, aby mu głos udzielono. Ale spektakl dopiero się rozpoczynał. Patrioci postanowili dać się wygadać opozycji, a opozycja postanowiła przedłużać obrady, ile się dać. Wreszcie Czartoryski postanowił koniec z tym. I odezwał się wówczas, miał się odezwać król. Podniósł rękę do góry, bo chciał zabrać głos i wówczas poseł, który do tej pory przez 2 lata się nie odzywał, poseł Inflacki Zabiełło, krzyknął, że oto król jest za konstytucją i ruszył galopem do tronu królewskiego ze swojego miejsca, aby poprosić króla o to, aby złożył przysięgę. I wówczas stronnictwo patriotyczne en masse ruszyło za tym człowiekiem, otoczyło króla. Powstał wielki ścisk, wrzask, zgiełk, kiedy król podniósł ową rękę i zaczął faktycznie wykonywać przysięgę, bo pierwszą przysięgę dokonał na sali sejmowej. Tłum przed zamkiem już o tym wiedział i dało się słyszeć głosy wiwat wolność, wiwat król, wiwat stany i wiwat konstytucja. Kiedy król dokonał pierwszej przysięgi, zaprosił posłów, senatorów zgromadzonych, aby udano się do świętego Jana, do Fary, aby tam złożyć przysięgę i tam ta przysięga została powtórnie złożona. Ale konstytucja nie została podpisana. Dlaczego? Nie wiadomo. Tak naprawdę ten fakt umknął obradującym i w dniu 3 maja nikt konstytucji nie podpisał. Dopiero uczyniono to w dniu 5 maja, także na zamku. Ale opozycja sejmowa, ci, którzy byli przeciwko konstytucji, 4 maja zanieśli do Grodu Warszawskiego protest, że konstytucja została nawet nie uchwalona, a nawet jeżeli uchwalona, to niezgodnie z prawem. I dopiero 5 maja zdano sobie sprawę z tego, że faktycznie formalności nie stało się zadość. I zaczęła się dyskusja. I ów, który korumpował Suchorzewskiego, biskup Kossakowski, stwierdził, że nie może przecież w żaden sposób tego podpisać. Sejm jednak go przekrzyczał, złożył podpis jako pierwszy. 4 maja król nakazał urzędom i wojsku złożenie przysięgi, no i konstytucja weszła w życie, pomimo oczywiście protestów pewnej grupy osób. Z Wojciechem Kalwatem z Muzeum Historii Polski rozmawiała Izabela Woźniak, a konstytucja, przypomnijmy, obowiązywała tylko 14 miesięcy. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód.

Płyta wydana w roku 1980 zatytułowana jest po prostu Kombi i przynosi bardzo ciekawe połączenie. Z jednej strony utwory instrumentalne, a z drugiej strony piosenki. Wydaje się, że z perspektywy dalszej historii tej grupy już na debiutanckiej płycie widać ścieranie się dwóch różnych żywiołów. Śpiewają między innymi o hotelu Victoria, tak jak The Eagles śpiewali o hotelu California, a pościelowa ballada zatytułowana Przytul mnie działa do dziś. Zatem jest to przebój totalny. Polecała Agnieszka Szydłowska, teraz Kombi, a przed dwoma godzinami Afrojacksa płytę 20 lat Commodore 64. A my teraz sięgamy po debiutancką płytę Lee Kelly, Novel Youths i piosenka Little Bit. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trojka. Zostańmy w domu, proszę Państwa, zachęcamy do tego niezmiennie i od kilku ładnych tygodni, 20 minut pozostało do 16, przed nami tandem muzyczny z serialowym wątkiem w tle. Ramin Djawadi, być może to nazwisko Państwo już kojarzą, to twórca ścieżek dźwiękowych, kompozytor, napisał muzykę m.in. do serialu Gra o Tron, ale też do serialu Westworld i w tym drugim, oprócz muzyki oryginalnej, proponuje swoje nawiązujące do treści serialu aranżacje znanych, znakomitych utworów, między innymi z płyt zespołu Radiohead czy Rolling Stones, więc teraz przed nami tandem. Najpierw będzie Ramina Djawadi, aranżacja znanego utworu, a potem oryginał. Ale co to będzie, to Państwo sami się muszą domyślić. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z Trójką. The Queen of England to the hounds of hell. No i w pewnym momencie wszystko stało się jasne. Oczywiście Seven Nation Army, The White Stripes, zaanektowane przez Ramina Djawadi na ścieżkę dźwiękową serialu Westworld, którego trzeci sezon, na marginesie dodajmy, dobiega końca, a niedawno ogłoszono, że powstanie kolejny. Mnóstwo smakowitych bardzo kąsków znajdą Państwo na ścieżkach dźwiękowych tworzonych przez Ramina Djawadi, także tych przerabianych na m.in. melodie z salonów z Dzikiego Zachodu, grane na rozklekotanym pianinie. Tutaj przypomina mi się chociażby fragment z Back to Black Amy Winehouse, chociażby, czy No Surprises Radiohead właśnie w takiej formie, czy Exit Music for a Film Radiohead z płyty OK Computer, także podobnie jak No Surprises. Także fani zespołu Radiohead także znajdą tam coś dla siebie. Ramin Djawadi, proszę zapamiętać to nazwisko. My pozostajemy przy wątkach serialowych. Co robimy w zamknięciu? To zainspirowany domową izolacją internetowy serial fabularny, złożony z kilkuminutowych odcinków. Na razie możemy na YouTube zobaczyć ich 8, ale wciąż powstają kolejne, a z Ireneuszem Grzybem, autorem scenariusza i reżyserem tego powstającego w bardzo specyficznych warunkach serialu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy dobrze się domyślam, że pomysł tego internetowego serialu narodził się już po rozpoczęciu tej naszej powszechnej domowej izolacji? Tak, bo on się wziął z tej izolacji i z tego, że siedzimy w domach i nic nie robimy. Znaczy nie wszyscy, ale niektórzy z nas siedzą i nic nie robią. I producentki serialu, z którymi współpracujemy też przy innym projekcie, wpadły na pomysł, żeby coś jednak zacząć robić. Na czym właśnie przede wszystkim ten pomysł polega? Ten pomysł polega na tym, jak pokazać ludzi zamkniętych z powodu ataku wirusa, ale nie pokazywać i nie mówić za dużo o tym wirusie, no bo poza wirusem istnieje jakieś inne życie i ludzie mają swoje własne kłopoty i problemy, więc przyszło mi do głowy, żeby pokazać ludzi, którzy coś załatwiali i to załatwianie wirus im przerwał i tak stoją w takim zawieszeniu, nie wiedzą, czy te sprawy dokończyć, czy czekać, aż wirus pójdzie, czy a może wirus nie pójdzie, więc co zrobić. No ale są też poważne, powiedziałbym, życiowe zawirowania, czy może nawet problemy. Zaprosiłeś do współpracy wiele osób, ale są też główni bohaterowie tego serialu. Tak, jest Aneta, która tuż przed kwarantanną zamierzała zerwać ze swoim chłopakiem, ale zamierzała zrobić to tak, jak uważa to za właściwe, spotkać się z nim, porozmawiać, wyjaśnić całą sytuację, no a w tym momencie zostaje jej tylko kontakt przez Skype'a czy przez jakiś inny komunikator i jakoś nie potrafi tego zrobić, więc trochę mierzy się z taką sytuacją, a jej chłopak nie tylko nic o tym nie wie, ale nawet nie domyśla się, że w ich związku coś poszło nie tak. Powiedzmy, kogo zobaczymy w tych głównych rolach i kto w serialu pojawia się, nie wiem, czy to dobre określenie, gościnnie. Tak krótkie są odcinki, że to zawsze jest gościnne pojawienie się w zasadzie, ale zobaczymy Agatę Różycką w roli Anety. To jest fantastyczna aktorka, z którą się cudownie współpracuje i tak samo zresztą z Tomkiem Włosokiem, który gra jej chłopaka, z Malwiną Bus, która gra jego byłą dziewczynę, z Piotrem Nerlewskim, który gra ich wspólnego przyjaciela i poza tym pojawiają się Jowita Budnik, która gra matkę Anetki, pojawia się Bartek Koczedow, który gra jej brata i cały szereg innych postaci, które jeszcze się pojawią. W tej szczególnej teraz sytuacji myślę, że chyba nie trudno było namówić aktorów do tego rodzaju aktywności. Jak to było? To też nie jest tak, że oni wszyscy nic nie robią, jednak musieli znaleźć ten swój kawałek czasu, jakoś go wyłuskać i oni zgodzili się zagrać. To są, tak jak wspomniałeś, krótkie odcinki. Na razie powstało ich 10, tak? Tak, 10 odcinków. Czyli w każdą sobotę pojawia się nowy odcinek? W każdą środę i w każdą sobotę. Gdzie szukać kolejnych odcinków, gdzie szukać serialu? One pojawiają się na YouTubie, na kanale Rozbrat Film. Wystarczy wpisać, co robimy w zamknięciu. Co robimy w zamknięciu, to tytuł tej całej serii. Jakie są w związku z nią dalej plany? Czy te wątki dotyczące głównych bohaterów i członków ich rodzin będą rozwijane? Domyślam się, że scenariusz piszesz też biorąc pod uwagę tę sytuację na zewnątrz. Scenariusz piszę biorąc pod uwagę sytuację na zewnątrz, ale scenariusz piszę też na bieżąco. Te plany zmieniają się dynamicznie, ale też fantastyczne jest to, że każdy z aktorów, który bierze w tym udział, zaczyna mieć pomysły na swoje własne wątki, swoje własne postaci. I w zasadzie w pewnym momencie to zaczyna się zmieniać w takie grupowe pisanie scenariusza i układanie tej opowieści. Tych pomysłów jest na całą masę odcinków. Wątki mogą starczyć na bardzo, bardzo długo. długo. Czy to wszystko zależy od tego, jak długo ta nasza izolacja potrwa jeszcze? Nie, to nie do końca zależy od izolacji. Te postacie okazały się dla nas na tyle żywe i ciekawe, że nawet jeżeli ta izolacja się skończy, znaczy mam nadzieję, że ona się skończy, to mamy pomysł na to, jak prowadzić to z tych postaci poza izolacją, albo też nadal poza izolacją kontynuować ich losy w izolacji. Z całą pewnością udałoby się nam napisać i zrealizować kolejnych 10 odcinków, to z całą pewnością. Przez wiele lat oczywiście realizowałeś się świetnie również jako montażysta. Czy może później z tych na razie króciutkich, kilkuminutowych odcinków będziesz chciał zmontować jednak jakąś całość? Takie pomysły chodzą po głowie, natomiast jeszcze nie wiem, jak długo tak naprawdę wytrzymałaby ta forma mówienia do kamery. Nie sprawdziłem tego, szczerze mówiąc, w natłoku wszystkich innych obowiązków zawodowych. Sam jestem ciekaw, ile wytrzymałoby tak w jednej długiej formie po prostu przedstawienie bohaterów, którzy rozmawiają ze sobą przez kamerki. Ale jest to kuszące, na pewno przy tych bohaterach tak. No to co robimy w zamknięciu? Co poza serialem robi w tej chwili Ireneusz Grzyb? Przygotowujemy się i składamy właśnie kolejny film fabularny, Banan. To byłby już trzeci film przeze mnie zrealizowany. Poza tym montuję dwa filmy fabularne. Jeden z nich to jest film o Kalinie Jędrusik w reżyserii Kasi Klimkiewicz, a drugi film to jest komedia, jakoś to będzie, w reżyserii Sylwka Jakimowa. No ale ponieważ projekty nie są jeszcze zamknięte, to nie wiem tak naprawdę, ile jeszcze wolno mi zdradzić, poza tym, że nad nimi pracuję. Co robimy w zamknięciu? Z łatwością znajdą Państwo w internecie ten serial. Bardzo ciekawa produkcja Ireneusza Grzyba i producentek Moniki Matuszewskiej i Marii Gołoś z Rozbrat Films. Z Ireneuszem Grzybem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a Co robimy w zamknięciu będzie miał finał 8 maja, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Ciekawe rzeczy powstają w izolacji na całym świecie. Niektóre ciekawe projekty, często charytatywne, pozwalają na powrót dawno niewidzianych bohaterów, a te najbardziej spektakularne powroty znajdą Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury razem z różnymi rekomendacjami, co oglądać i co czytać w kwarantanny. Nasze spotkanie dzisiejsze dobiega końca. Po 16 usłyszą się Państwo z Hirkiem Wroną, a my dziękujemy za te 3 godziny. Gabi Darmetko, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka. My usłyszymy się w czwartek. Do usłyszenia. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję tylko tobie, tylko tobie są, więc weź je sobie schowaj. W wolnej chwili zobacz, ile radości mi sprawia twoja morda. Na świata koniec i z powrotem z tobą, jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. Uciekamy tam, gdzie ty chcesz. Jak bociany tylko zwołamy ekipę, zaprosimy na wizytę, razem celebrować swoje życie. Niby tak jak zwykle, choć wszystkim już trudniej o czas. Każdy robi bytnys, więc pozwól, że ostatni raz. Odkładamy na bok telefix, wyrwać się z sieci niełatwo. Obie dłonie się przydadzą. Skrzyżowały nam się drogi, kto wie, kiedy skrzyżują się znów. Tego nikt już nie nadrobi, do dna dla mojej załogi. Na świata koniec i z powrotem z wami. Jeszcze dalej, jeszcze dużo, dużo. Niech się pali, niech się mury burzą. Tyleśmy już wytrwali, wybaczali sobie syf. I zrobimy to, co wy chcecie. Ja z reguły lubię kontrolować, wy wiecie. Jako jedyni na świecie, o czym gadka, gdy mówię, co mówię, po blanta. Więc póki was tu mam, póki wszyscy tu jesteśmy, bo już pierwsi zakładają płaszcz. Każdy ma tyle spraw. Just